zdecydowanie do słuchania razem. Tilt, tak jak ja, kocham cię. Noc zapadła i trwa, ale już niedługo. Wschód słońca dziś o 5.26, 25 dzień marca. Tego dnia, 2 lata temu, zmarł Taylor Hawkins. Ciało znaleziono w Bogocie, gdzie tego dnia miał grać. Perkusista od 1997 roku grupy Foo Fighters. Będzie z tego nic, ja nie ufam tobie, a ty nie.

kept my faith. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie.

of hell and at the moon. But that just doesn't do me. I can't get you soon. I'm calling for someone like you. That I just wanna do love to. Tonight. 5 minut do 5, trójka budzi, za pół godziny wschód słońca. Iga Świątek wygrała w Miami, to jest ważna informacja sportowa. Przemysław Frankowski zanosi się, że jednak zagra z Walią. Więcej na pewno o sporcie po 6 w porze na trójkę. A teraz zagramy z roku 1983, rok, w którym pierwszy raz w telewizji mecz komentował Dariusz Szpakowski. Jutro też ponownie przed mikrofonem po 41 latach znowu. Tymczasem akurat głos Marka Hollisa na wspomniany rok 1983 w trójce. Tok, tok, zaczeszajmy. Such a shame. Number me with rage. shame in these trembling